بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم پنامد خدای چه اگر دیر مهربان او بکون که ده حامیم ده دی پمانا او مفهوم الله پاک خپوهیگی تنزیل من الرحمن الرحیم داد رحمان او رحیم خدای نازل کړی شی دی کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون یو داسې کتاب چې دغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کای شوی دی د عربی ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون زير وركون كي آو ويرون كي دي و لدغو خلقنا زياترو تنا مخوارو آو وقوتا نقدي فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وای د کوم شي خواته چې ته موږ ته بلنه را کوي دغه لپاره زموږ زنه پر دو پوښلي دي زموږ غوږونه کاڼه شوي دي او زموږ او ستا تر منځه یوه پرده حایله شوې ده ته خپل کار کوه موږ به خپل کار کوو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی ته وایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې ما ته د وحیې په وسیله ښودله کېږي چې ستاسې خدای ایکې یو خدای دی له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بخښنه وغواړئ د مشرکانو لپاره تباهي ده الذين لا يؤتون الزکات وهم بالآخرة هم کافرون او هغه کسان چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه انکار دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون پاتې شول هغه کسان چې هغه ومانه او نیک عملونه وکړل دا غول لپاره په یقیني توګه داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی ته وایه آیا تاسې په خدای پاک باندې کافر کیږئ او نو دغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په دوو ورځو کې پیدا کړه همغه خو د ټولو نړیوالو رب دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين هغه د ځمکې له منځه راولو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه ښخ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یوه د غوښتنې او اړتیا سره سم خوراکي مواد برابر کړل دغه ټولې چارې په څلورو ورځو کې سرته ورسېدلې ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بیا هغه د آسمان خواته متوجه شو چې هغه وخت کې محض لوګی و. هغه آسمان آواز مکه ته وویل منځ ته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ. دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکي په توګه. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هلنو هغب دو رزكي وآسمانون فيداكل أو بهر آسمانكي داغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا آسمان په دیو سره سنگار کړ او هغه مو خو محفوظ کړ. دا هر څه دیو برلاسی پوه ذات پلان دی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته وایي چې ز تاسی لامغا سی یو ناسافی راولوی دن که عذاب قویرون لکه چی رادیانو او سمودیانو باندی نازل شویون. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کلا چې د خدای پاک استازي هغو ته لولان دي وروسته هرې خوانه راغلل او هغوی وپوهول چې لا الله پاک نه پرته د هیچ چا بندګي مه کوئ. نو هغوی وویل که زموږ رب غوښتلي نو پرښتې به یې لیږلې وې. له دې عمله موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لیږل شوي یاست. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. دادیانو حال داو چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړ او ویې ویل د موږ نه زیات زورور څوک دي. هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای پاک چې هغوی پیدا کړی دي هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زموږ د آیاتونو نه انکار کاوه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فبايك نبتسو شمو رزكي فراغو سخت فاني باد والوزاو ترسو تفاغو باندي ده هم دی دنیا پا زون که ده زلت او رسوائی ده عذاب پند و تفو او ده آخرت عذاب خلا دینا هم زیاد رسوا کون که دی هل تبا هیت سوک ده غوم رسندوی نوی. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فات شل سمودیان هاغو تا موږ سمه لار وړاندې کړه و هاغوی د لار لیدلو په ځای د ګمراهیو لوندخوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو له امله پر هاغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېده. ونجینا الذین آمنوا وكانوا یتقون. او موږ هغه خلق وژغورل چې ایمان یې راوړی و او لګمراهۍ او بدعملۍ نه یې ډډه کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون او لږ هغه وخت در په زړه کړئ چې کله د الله پاک دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره مهاجره کړي راوستل شي حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون داغو مخکنی به د وروستنیو تر راتلو پورې څار کړی شي بیا کله چې ټول هلته ورشي نو داغو غوږونه او داغو سترګې او داغو د جسم پوستکې به پر هغو شاهدي ووایي هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون ايبه د خپل جسم پوستکو ته وایي تاسو زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویل هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولي چې هغه هر شی غږولي دي همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړي وی او اوس د همغه لوري ته تاسې بېرته راوستل کېږئ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون تاسكي كلف دنياكي ففتجر من كبل ولا تاج سره دا فکر نه وکي یو وخت د تاسو خپل غوونه او تاسو سترګي او تاسو د جسم پوستکی پر تاسو شاهدی وایي بلکې تاسو خو لا دا غنل چی تاسو له جاثر عملونو څخه خدای هم خبر نه دی وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين تاسي هم دغا گمان چه تاسي پختل رب بانده کلو تاسي غرق کلی او ده مغل عمل تاسي جان من کن فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعفضوا فما هم من المرتدين په دې حالت کې کاغوی صبر وکړي او کوي ولکړي اور به داغو استګن ځوي او که د بیر څه سمې دو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به ور نه کړل شي وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاتلين مبر آغو باند داسی ملگری مسلط کلیو چه آغو تیولان دی رسط حرس خیصت کلیو پا پای کی پر آغو باند هم دا عذاب همه خیصتنه تطبیق سو چه دا آغو سا دمخ کی تیر شو پیر یانو او انسانانو پر دلو باندی تطبیق شوی وان پا یقنی تو دا آغوی جانکارانو